snel teruggeeft via Witsel. België wordt sterker in deze fase van de wedstrijd. We zitten in de 11e minuut na rust. Met de Bas die inspeelt op Hazard. Hazard terug naar Witsel. Dan is het opnieuw de Bas die het mag verzinnen op de eigen helft. Over de breedte naar Alderwereld. Dat altijd Toby Alderwereld met de passing. Dit is een goeie. De voeten van De Bruyne. Helemaal uitgeweken naar de linkerkant. De Bruyne sleept de bal langs de tegenstander heen. Daar is de voorzet. En dan gaat de ketelaar er uiteindelijk net onderdoor. En kan de bal worden gevangen door Remco Pasveer. Maar dat is toch alweer een teken van leven van de Belgen. Die beter en beter in de wedstrijd beginnen te komen. Ik denk dat die wisselingen ook wel een rol van betekenis spelen. De ketelaar die ontzettend goed op dreef is bij AC Milan. In dit seizoen maakte de overstap. Hij wel. Noah Lang niet. Naar de Serie A en, van Club Brugge. En wat dat betreft kan hij zich nu ook in het Belgisch elftal laten zien. Als Nederland de bal heel rustig rondspeelt achterin met Virgil van Dijk. Even onder de voet houdt. Dan naar rechts speelt naar Timber. Timber staat ook stil. Bijna iedereen staat stil. En dan is voetballen heel lastig. Van Dijk krijgt hem dan maar. Van Dijk ziet hij de opening. Speelt hem naar De Roon die hem weer teruggeeft. Er gaat heel veel terug. Het is wel teleurstellend voor natuurlijk het publiek in dit stadion. Uitverkocht Johan Cruijff Arena. En die hadden gehoopt op een hele spectaculaire, fijne wedstrijd met veel doelpunten. Het gaat er echt niet komen. Terwijl nu een blessure bij Bergwijn is. Omdat hij een arm in het gezicht krijgt van de veel langere Amadou Onana. 1,95 meter. En dus komt er een vrije trap. Inderdaad, het is een hand die hij in zijn gezicht krijgt. Een beetje onhandige actie van die middenvelder van België. Gaat Van Dijk de vrije trap nemen. Neemt hem kort naar De Roon. De Roon naar de linkerkant, naar Deli Blind. Blind dan naar Taylor. Dan komt er weer een tackle van Onana. Nu wordt Taylor volgeraakt. De scheidsrechter kijkt even. Gaat informeren wat er met Taylor aan de hand is. En houdt het bij een overtreding. Taylor heeft even pijn, maar het valt allemaal wel mee. Het is een duel waarin die lange benen van Onana de bal raken. Maar daarna ook wel de speler meeneemt. Dus een sliding. Nou, het valt wel mee. De vrije trap is correct. Meer is er niet nodig met Bergwijn nu. Bergwijn, maar de vlag is omhoog. Het is buitenspel. Er lukt ook eigenlijk niets. Ook nu weer dan denk je van nou, misschien is het wel mogelijk via Steven Bergwijn. Gaat de vlag weer omhoog, is het buitenspel. Gaat ook die aanval niet door. En zo strompelen we door deze wedstrijd heen. Met het enige positieve dat de Belgen maar niet tot een doelpunt komen. Dus je ook niet bang hoeft te zijn dat het helemaal misgaat. Nu Vertonghen, want ze moeten toch wel wat. Ze blijven het wel proberen. Brengt die bal eigenlijk naar die linkerflank bij de Belgen. Komt die bal voor de goal. Was Carrasco. Belgen die dus Kastanje naar de rechterkant hebben gehaald in deze tweede helft. Waar Meunier is vertrokken. Hij was de eerste helft de linker winger. Nu is hij de rechter winger. Hij met geel dus wel blijven staan. Meunier, die wel heel vlak speelde, die hebben we niet meer teruggezien. Nu balverlies van Nederland. En dat brengt de kans voor De Bruyne. En De Bruyne schiet hem daar tegen Van Dijk aan. Dat was een kans naar geknoei van Nederland. Geknoei van Malasia. Maar Nederland komt daar goed uit. Nu met De Roon, Witsel. En dan krijgen we wel vrije trap voor die eerste overtreding al op De Roon. Hij wilde eerst voordeel geven Telen, maar daarna werd er nog een overtreding gemaakt. Toen werd het te veel van het goede. Nederland de vrije trap. Maar de kans was wel degelijk voor België. Voor De Bruyne. Maar die bal wordt daar uitstekend geblokt door Virgil van Dijk. Vrij trap is genomen door Taylor. Kort terug op Malasia. Malasia geeft hem aan De Roon. Die staat in de middencirkel, speelt Bergwijn aan. Dan sluit Taylor aan. Die wordt bereikt door Bergwijn. Taylor naar de linkerkant op Gakpo. Hier is de voorzet in de richting van Klaassen. Wordt weggekopt. Er zit Taylor ertussen. Maar die bal stuit van de schoen. En nu kan België het veld oversteken. Heel veel spelers van Nederland voor de bal. Hazard steekt het veld over door de middencirkel heen. Geeft mee op Kastanje. Die is mee opgekomen. En helemaal aan de rechterkant Kevin De Bruyne. De Bruyne met een lage voorzet op Hazard. Draait om de as. Vindt hier Carrasco. Carrasco naar zijn rechterbeen. Nee, gaat het met links doen. Dat schot kan worden geblokt door Dumfries. Dat was dreigend, maar de Belgen weten niet echt door te bijten. Wel hebben ze de bal weer terug met Witsel en de Ketelaar aan de linkerkant. De Ketelaar heeft hem weer terug op Witsel halverwege de helft van Nederland. Nana kan zomaar in alle vrijheid aannemen. De as van het veld geeft hem aan Hazard. En Hazard dan naar de rechterkant op De Bast. De Bast kan nog een stukje verder naar rechts op Kastanje. Wel staat iedereen weer stil. Dan kan Nederland dus afwachten wat er gebeurt. Wat er gebeurt is dat de bal weer terug gaat naar Toby Alderwereld. Alderwereld die zelf dan even de ruimte krijgt. Gakpo houdt hem wel in de gaten of hij niet al te gek doet. Maar ook België kiest dan weer voor terug. Belgen spelen dan achterin de bal weer rond. Dan krijgt Alderwereld hem weer van De Bast. Er worden ook veel loopacties nu gemaakt zonder dat er een paas komt van België. Ook daar mis je dan toch de spritsigheid op het middenveld. Mensen die echt een splijterde paas kunnen versturen. De Bruyne blijft maar aan de ketting bij de Roon. Die dan, kan je niet anders zeggen, natuurlijk wel nuttig speelt als je Martin de Roon bent. En je krijgt als opdracht om Kevin de Bruyne uit de wedstrijd te houden. En dat lukt je over het algemeen heel aardig. Net dan even niet, maar dat lag meer aan Oranje. Maar hij houdt hem voortdurend in het vizier. Dat betekent dat toch de meest creatieve en gevaarlijkste man van de Belgen niet doorslaggevend is. Nu gaat hij het duel weer aan. Is er weer de Roon. Blind die hem half weghaalde. De Roon kopt die bal dan helemaal weg. Komt hij weer aan de rechterkant bij Kastanje. Hetzelfde Kastanje krijgt die bal nu, maar die gaat over de zijlijn aangeraakt door een Nederlands been. Dus is de inworp weer voor de Belgen. En die gaat ook weer terug. Oh, het is er wel teruggespeeld naar De Bast. En dan Nederland met onderschepping. Komt hij aan misschien? Gakpo, Bergwijn. Maar die komt niet helemaal lekker uit. En dan is die Onana ook wel snel natuurlijk. En die repareert daar het foutje bij de Belgen. En dan blijft hij bovendien binnen. En dan kan België misschien gaan aanvallen. Dat doet België met Hazard. Hazard in de middencirkel. Over het been van Martin de Roon. En dan volgt er een vrije trap. Dit was een enorme kans voor Nederland om er doorheen te snijden. Die paas van Gakpo was uiteindelijk net niet hard genoeg. Want Bergwijn moest heel even inhouden. En toen stond er dat moment waarbij Onana kon ingrijpen. Die was daar ook opeens met die lange passen. Maar goed, als de bal wat harder was gespeeld door Cody Gakpo, dan had Bergwijn waarschijnlijk kunnen doorlopen met zijn snelheid. Maar het is eerder geconstateerd. Geldt voor meer spelers van Oranje. Ook Bergwijn oogt gewoon niet echt super scherp vandaag. Niet zoals dat het geval was tegen Polen. Blessure nu voor Hazard. Die eventjes op de binnenkant van de knie werd geraakt. Moet er even een koude spons op of iets wat erop lijkt. Het is uit een spuitbusje en dan gaat het wel weer. Trossard staat klaar om er zo dadelijk in te komen. Linksbuiten die onder contract staat bij Brighton. En waarschijnlijk gaat hij het onmiddellijk overnemen van Hazard. Die kijkt even naar de zijkant. Die voelt even aan de aanvoerdersband. Moet dat ding al naar een andere arm of niet? Ja, want hij geeft hem aan Jan Vertonghen. Eden Hazard verlaat dus het veld. En zijn vervanger is de 27-jarige Leandro Trossard. De Belgen brengen wat vers bloed in. Wat jonge benen. En wie weet kunnen ze daarmee deze wedstrijd openbreken. Want doelpunt. We hopen natuurlijk niet dat Nederland het hier moeilijk gaat krijgen of gaat verliezen. Maar toch, je wil ook een echte wedstrijd zien. En deze wedstrijd kan wel een goaltje gebruiken. 15 miljoen is er voor hem betaald. Maar ja, die Engelse clubs die betalen voor elke speler 15 miljoen. Anders dan hebben ze het idee dat ze de supporters niet kunnen aandoen. Maar wel 2 goals gemaakt. 2 assists kwam over van Genk. Maar je ziet dat die Belgen ook in de Premier League op de beste competitie van Europa zich echt makkelijk nestelen. Daar zeer gewild zijn. Dat zegt echt wel iets over de kwaliteit van deze spelers van het elftal. Alleen zien we het er vanavond niet echt aan af. Deli Blind probeert daar een bal te onderscheppen. Maar is al een overtreding gemaakt op Onana. Toch raar af en toe om die naam nu te noemen. Amadou Onana, terwijl Nederland nog gaat wisselen. Komt nog een verdediger in. Zal ook wel een verdediger uitgaan. Maar Stefan de Vrij staat klaar. Dan kan ik me toch voorstellen dat jou normaal zeggen dat Timber vertrekt. Of denk jij iets anders? Zou Van Dijk laat die staan? Er gaat niet nog een verdediger bij komen, lijkt mij, bij Nels elftal. 2-6. Ja, Timber. Ja, geen reden om Timber eruit te halen. Hij heeft een hele goede wedstrijd gespeeld. Ja, maar De Vrij kan ook wel wat. En heeft misschien meer lengte. Er wordt wat meer nu de bal erin gepompt. En De Vrij is het daar misschien iets beter voor geroutineerd? Dat zou een verklaring kunnen zijn. Timber, een paar dagen tijd ook weer 2 wedstrijden gespeeld. Een verse verdediger erbij. Het kan geen kwaad, zeker niet als het Stefan de Vrij is. Even zoeken in Italië. Maar die komt vast wel weer boven water. En weet bovendien zeker dat hij een plek heeft in de selectie van Van Gaal. Of er moeten wel hele rare dingen gebeuren. Kevin de Bruyne met de vrije trap. Eenmansmuur van Nederland. De bal die komt daar gewoon simpel bij. Gakpo die hem weghaalt. Dan een dreiging van Carrasco. Die dan niet schiet, dan komt die bal alsnog voor de goal. Is het Blind die hem weer weghaalt. Nederland moet gewoon geconcentreerd verdedigen. Maar er is niks mis mee. Dat houden ze aardig vol. Die bal nu trouwens wel bij toeval aan die linkerkant. Komt die bal daar goed voor. En wordt hij daar toch weer weggekopt door de verdediging van Oranje. Ook in de lucht staan ze hun mannetje. Maar de Belgen pressen nu wel in deze fase. 20 minuten gespeeld in de tweede helft. Ja, opvallende statistieken. Dat kwam voor de wedstrijd al een keer voorbij. België in 49 achtereenvolgende wedstrijden. Minimaal 1 goal gemaakt. En daar is bijna de 50ste. Maar ja, hier laat Remco Pasveer zien waarom Van Gaal kennelijk toch heel veel vertrouwen in hem heeft. Na de inzet van Onana van dichtbij duikt Pasveer die bal uit de hoek. Dat was een schitterende, katachtige reactie. En ik probeer Nederland uit te breken, maar staat Gakpo weer buitenspel. Of was het Bergwijn? Nou ja, hoe dan ook. Nederland daar bijna op achterstand na de intikker. Nou ja, intikker. Want na die paas van De Bruyne was het nog echt wel een behoorlijke opgave voor Amadou Onana om de bal te raken. Maar schitterend gepareerd door Remco Pasveer. Die houdt Nederland hier op de been. Maar daar komen de Belgen opnieuw. Dit is makkelijker voor Pasveer. Die leest de situatie goed en kan de bal rustig pakken. Hij zal misschien nog niet meer getwijfeld hebben, hoor. Maar nu kan hij zeker thuis zeggen, sorry schat, ik ben er even niet van, pak weg. Dat is het 15 november tot de kerst, dan ben ik er weer. Dan zie je me weer, want ik ga naar het WK en ik ga met Nederland heel ver komen. Althans, dat is de bedoeling, want ik ben gewoon een hele prima doelman. Al ben ik wat op leeftijd, maakt geen bal uit als je zo staat te keeper, want hij doet het uitstekend. Hij kan sowieso terugkijken op een heerlijke wedstrijd. Dit was wel het hoogtepunt voor hem. Hij pakte alles al soeverein. Maar hier kan je ook nog even onderscheiden wat hem eigenlijk niet lukte tegen Polen. Omdat die Polen maar niet op het doel wilde schieten van Nederland. Nou, dat is nu wel gebeurd. 8 pogingen van de Belgen. 4 succesvol, niet 1 in de goal. Maar deze was er dichtbij. Halverwege zitten we in die tweede helft. Spelbeeld is niet veel anders. Nederland smacht ook gewoon nu eigenlijk weer naar het einde van de wedstrijd. Die willen gewoon die 0-0 het liefst houden. Niet verliezen. Van Gaal als bondscoach wil ook niet verliezen. Sterker nog, die wilde winnen om op de klassementen die er ook zijn van coaches weer een stap te gaan maken. Ja. Hij kan gaan gelijk komen met Dick Advocaat, die 37 overwinningen, die lonken. Bovendien is hij al 24 interlands op rij ongeslagen. Dus deze serie en ook nog die serie daarvoor. 10 nu in zijn tweede termijn. Dat zijn allemaal fantastische cijfers. En die wil je niet overboord gooien in deze wedstrijd tegen België. Sterker nog, maar 1 nederlaag en een serie van 42 interlands. Dat is die 2-0 toen uit in Frankrijk. Waarbij Strootman de grote oplossing leek te zijn op het middenveld en geblesseerd raakte. En uiteindelijk niet meeging naar het WK. Waardoor alles anders werd en Nederland uiteindelijk gewoon de halve finale haalde. Maar dat is dus de enige nederlaag in een serie van 42 interlands. Ja, dat is ongekend. En dat zegt natuurlijk ook alles over niet alleen zijn status, maar ook zijn kunde. Nou, vanavond moet Van Gaal alles uit de kast halen om Nederland nog enigszins te laten functioneren. Door die blessures in de aanloop van Depay, De Jong en Koopmeiners. En de blessures tijdens de wedstrijd van Berghuis en AK. En al die omzettingen. En dan loopt het ook gewoon ontzettend stroef. Want dat is wel de stand van zaken. Nu is goed gedaan door Bergwijn, die tegenstander van de bal loopt. Helemaal aan de zijlijn. En die wordt dan vervolgens zelf de bal over de zijlijn gespeeld door De Bast. En dan mag Nederland een ingooi gaan nemen. Dat gaat op het gemak. Dat gaat via Daley Blind aan de linkerkant van het veld. Zo'n beetje bij de middenlijn. Blind kijkt, wie heb ik allemaal bij me? Taylor loopt weg. Bergwijn staat daar. De Roos staat in de dekking. Malasia biedt zich aan, maar die bal moet de diepte in. Maar daar is niemand. Dan wordt teruggegooid naar Taylor. Taylor op Van Dijk. Die moet het even met het hoofd doen. Komt de bal naar Klaassen. Klaassen goed. Met de wreef op Stefan de Vrij. Die maakt een moeilijk tempo. Overbrugt een meter of 20, 25. En levert in bij Dumfries. Twee ploeggenoten bij Inter Milaan. Dumfries op Gakpo. Dumfries loopt onmiddellijk door, maar Gakpo weet het even niet. Staat daar in de hoek. Probeert eerst de tegenstander uit te spelen. Gaat niet. Dan maar teruggelopen. Bal ingeleverd bij de Roon. De Roon weer helemaal terug. Van Dijk op Malasia. Maar in ieder geval Nederland weer eens een keer met alle mensen, behalve de keeper, op de helft van België. De Roon op Klaassen. Slim gelopen tussen de linies. Komt daar vrij. Speelt de bal weer naar de rechterkant. Gakpo naar binnen toe. Maar komt hij uit bij zijn linkerbenen. Dat vindt hij helemaal niet prettig. Daarom is hij veel beter van nut vanaf de rechterkant, vanaf de linkerkant. Is het breien. En via Dumfries. Oeh, Dumfries levert in. En moet nu als een haas terug op deze aanval, deze tegenaanval van België. Te onderbreken. Ja, je zucht erbij. Maar het was ook weer slordig van Dumfries. Eigenlijk is Nederland gewoon in balbezit. En dan speelt hij een paas die gewoon niet kan. En dan lever je hem weer in. Dan rent hij er wel heel hard achteraan. En dan zijn de Belgen ook wel weer zo treuzelend dat er niet veel aan de hand is. Maar het is natuurlijk niet fijn. Nu moet hij verdedigen, Dumfries. Komt die bal laag. Kan er misschien geschoten worden. Het is Carrasco die hem wel vrij maakt. Dan een puntetje geeft. richting de 16 meter. Duurt allemaal lang met Trossard. Trossard is dus een man die wel een actie in huis heeft. Die kan pingelen, die kan een beweging maken. Maar die speelt ook weer terug naar Witsel. Witsel, dan Onana die daar weggedraaid is. Geen vrije trap krijgt. Die wil het wel. Kan Nederland counter 3 tegen 3 is het met Gakpo. Gakpo, Bergwijn. Bergwijn moet gaan rennen. Gakpo in het centrum. Taylor heel ver. Bergwijn zelf naar binnen en schiet een beetje rechterbeen. Dat doet hij ook. Maar de bal gaat recht op de goal af. En Courtois ga je daar niet mee passeren. De bal is te simpel. Vangt hem in zijn handen. Geeft hem meteen weer mee. En ook de Belgen gaan weer wisselen. Dan komt Tielemans nog in het elftal. De middenvelder. Ja, dit zijn de momenten waar Nederland het vooral voor moet hebben in de tweede helft. Eigenlijk de hele wedstrijd. De tegenaanval. Bergwijn proberen te lanceren. Nou, dat lukte nu eindelijk een keer. Dit was een goede paas van Gakpo. Maar Nederland nu weer achter de bal aan. Oh, daar schiet Anderlecht de bal zo tegen Witsel op. Kan Nederland overnemen. Gakpo gaat neer. Maar Nederland blijft aan de bal via Bergwijn. Paasje van Klaassen op Taylor. Taylor in de 16 naar zijn rechterbeen toe. Kan gaan schieten. Nee, gaat op zoek naar Klaassen. Dat lukt bijna. Heel intelligent. Zag Klaassen komen. Geeft hem op het juiste moment mee. Arno zit te gniffelen. Ja, ik mag niet enthousiast zijn over Kenneth Taylor. Dat zal ik dan ook maar niet doen. Het was een waardeloze paas die makkelijk kon worden onderschept. En dat leidt dan uiteindelijk tot een hoekschop. Dat is dan de bonus voor Oranje. Deze onderdollen. Het was goed gezien en bijna lukt het. Het was zeker goed gezien. En het was ook een knap hoe Klaas eigenlijk weer terugkwam in die aanval. Want Taylor leek even helemaal alleen. Maar Klaas is dan toch iemand die met de uiterste poging daar voor de goal verschijnt. Die corner mag niet genomen worden omdat Taylor daar iets ziet. Taylor, de scheidsrechter dan, wat er niet aan staat, gaat even in gesprek. De Engelse scheidsrechters wel vaak, die houden wel van enige communicatie. Het is de Bast, de lange centrale verdediger, die daar Van Dijk moet bewaken. Dat niet op de juiste manier deed. Nu komt dan die hoekschop en Van Dijk komt erin. 1-0 Nederland, waar is de Bast dan? Nu is de Bast aan de grond genageld. Virgil van Dijk. Hij brengt Nederland op 1-0. Dat is toch wel lekker hoor in zo'n wedstrijd. Dat je de eerste goal maakt. Van Dijk komt hem uitstekend in. Komt van de grond. En je ziet hem eigenlijk aankomen. Want niemand die hem daar echt heel lastig kan maken. Terwijl Malasia zich even moet melden bij de bondscoach. Dat is meestal een veegteken. Die doet iets niet goed. Want hij kijkt niet eens naar de goal die Nederland heeft gemaakt. Van Gaal. Hij is alleen maar heel erg druk met Malasia. Om te vertellen wat hij beter moet doen blijkbaar. Nederland 1-0. De goal van Virgil van Dijk. Zijn zesde in het shirt van Oranje. Het is een wapen hoor. Het is de Bast die er gewoon niet bij kan. Hij gaat over de Bast heen. Dan staat Van Dijk klaar. Klaassen maakt het Courtois lastig. En die is zo druk in het duel met Klaassen dat hij geen tijd heeft om die bal te pareren. Geef ook een heel slim duwtje aan vooraf. En eigenlijk ontwijkt Van Dijk ook nog een soort van blok dat werd gezet door de Bruyne. Nou, uiteindelijk staan die Belgen allemaal uit positie en staat Virgil van Dijk in polpositie om die bal binnen te koppen. Natuurlijk lekker aangesneden hoekschop van Cody Gakpo die dat al het hele seizoen doet bij PSV. Die legt ze neer op welk hoofd dan ook. Staat niet voor niets al op 6 assists. Hij had er 3, waarvan 2 uit de hoekschop in die wedstrijd van vorige week tegen Feyenoord. En nu doet hij het ook in het Nederlands elftal. En dat is ook een manier waarop je je kunt onderscheiden ten opzichte van je ploeggenoten. Want hoekschoppen krijg je altijd wel in de wedstrijd. Dan wordt het op een gegeven moment een wapen. En dat blijkt nu ook wel. Want in de wedstrijd waarin Nederland heel slecht voetbalt, komt het toch op voorsprong. De Belgen nu uit alle macht op jacht naar een treffer. Een gelijkmaker, want hier hebben ze geen zin in na die 4-1 thuisnederlaag van juni. Maar deze poging gaat ruim naast van Carrasco. Overigens, dat was een interessant statistiekje nog in de aanloop naar deze wedstrijd. De laatste 4 wedstrijden die België speelde tegen een team uit de top 10 van de FIFA-ranking. Ja, die verloren het allemaal met een doelsaldo van 5 gemaakt en 11 tegen. Nou, nu staat het ook op verlies. Naar de treffer van Virgil van Dijk. En die komt Nederland weer met Steven Bergwijn. Bergwijn kan meegeven aan Dumfries. Ja, dat heeft Nederland al vaker. Zo'n fase in de wedstrijd waarin het onmiddellijk tot zaken komt. Oh. En daar is hij bijna. Oh, wat een lekkere avond zeg. Dumfries op Gakpo in een soort van kappaas. Legt hij hem in één keer klaar voor Bergwijn. En die schiet hem van onder het lichaam zo ongenadig hard in. Maar die bal eindigt in het zijnet. En dan wordt het niet 2-0, maar blijft het 1-0. Maar dit was echt, dit was even hogeschoolvoetbal zoals we eigenlijk nog nauwelijks hebben gezien. Randje buitenspel, dus niet voor gevlacht. Maar hij ook Van Gaal sprong op. Ja, het moment is mooi. Deed even denken aan die treffer van afgelopen donderdag tegen Polen. De snelheid. We vergeten het feit dat het waarschijnlijk buitenspel was. We houden de actie gewoon over, want zoveel mooie momenten hebben we ook weer niet gehad. Terwijl nu Taylor even een fikse duw in de rug krijgt van dat bijtertje Tielemans. Want die kan uitdelen hoor, op dat middenveld bij België. Hij is net ingevallen. Speelde dus dit keer niet in de basis. Deed het in de wedstrijd tegen Wales wel. Terwijl Gakpo nu even twee Belgen laat staan, waaronder die Tielemans. Nederland krijgt er zin in. Dan is de paas op Dumfries alleen niet hard genoeg. En kan Carrasco terugspelen op Courtois. En dan moet Klaassen daar ook weer vast gaan zitten bij Vertongen. Want de Belgen hebben wel degelijk even een tik om de oren gekregen met dat doelpunt van Virgil van Dijk. Nederland zou in staat zijn om nu de knock-out eroverheen te geven. En dan is het gewoon klaar. Dan gaat Oranje ook deze wedstrijd winnen. Fijn ook op zo'n ranking in de wereldrankingen waar de Belgen nog op de tweede plaats staan. Ook daar waren we toch wel licht door verrast eigenlijk. Dat ze nog zo hoog staan. Nederland staat op 7 uit mijn hoofd. 8. Maar elke wedstrijd die je dan wint, zeker tegen een team dat hoger staat, dan kom je zelf ook weer hoger op die ranking. Ja, Dumfries moet ingooien en dat gaat niet snel genoeg, zegt Taylor. Dus komt daar een gele kaart voor Dumfries. Nou, die kan die kaart hebben. Niet zoveel aan de hand. Dumfries gaat het nu doen. Het is nog 13 minuten. Het is een kwestie van slim zijn. Geen stomme dingen achterin doen. Geen doelpunt weggeven. Dan zou die 1-0 toch wel te halen zijn. Ook tot het einde van de wedstrijd. Want van de Belgen hebben we al enige tijd niet zoveel vernomen. En De Bruyne wordt moedeloos van die schaduw die voortdurend over hem heen staat. Dat is namelijk een Nederlandse speler die als opdracht heeft gehad. Martin de Roon. Om hem uit de wedstrijd te spelen. En dat lukt nog steeds uitstekend. Ja, en als je Kevin De Bruyne uit de wedstrijd speelt, dan speel je eigenlijk België uit de wedstrijd. Dat heeft Van Gaal goed begrepen. Nou, een aardige voorzet richting Tielemans. Maar die kan niet uithalen. Bal zeilt door het 16 meter gebied. Wordt helemaal aan de rechterkant opgepikt door Zeno De Bast. Speelt hem terug op De Bruyne. Die ziet dan onmiddellijk weer De Roon aankomen. Dus moet die bal eventjes terug naar Toby Alderweireld. Alderweireld schept hem achter Blind. Dat is een goede paas op Kastanje. En die schiet voorlangs. Ja, voorzet had ook gekund. Want de ketelaar kwam inlopen. Maar Kastanje zag een vrije verre hoek. En probeert hem daar dan in te schieten. Pasveer wil dat been nog uitsteken. Maar ziet de bal langs vliegen. En uiteindelijk dus ook voorlangs vliegen. En zo blijft het 1-0 voor Nederland in de 79ste minuut. En mag Pasveer nu de doeltrap gaan nemen. 1-0, is het verdiend? Nee. Is het lekker? Ja. Daar gaat de bal richting de helft van België. Dumfries probeert te verlengen, maar raakt de bal niet goed. Hij ligt in de voeten van Carrasco. Carrasco kort op Witzel. Witzel zou de bal eventueel naar de rechterkant kunnen spelen. Gebruikt daarvoor Tielemans als tussenstation. Maar Tielemans moet ook eventjes terug, want dat wordt slim gelopen door Taylor. Die onderbreekt die aanval. Kan de bal er wel tussendoor. Is Witzel bereikt. Witzel naar Kastanje, die beter rendeert vanaf de rechterkant dan vanaf de linkerkant. Is mijn oordeel na ongeveer 30, 32 minuten in de tweede helft. En zo gaan we door via Alderweireld. Die even kijkt, die even doorloopt. En die de ruimte heeft om de paas te versturen naar de linkerkant. Waar Carrasco speelt. Altijd naar zijn rechterbeen toe. Naar binnen toe dus. Speelt in op de ketelaren. De ketelaren vindt hier een vrije man aan de linkerkant. Dat is Trossard. Die is er langs. Trossard met de voorzet. Buitenkantje rechts. Bal komt loodrecht naar beneden. Weggewerkt door Malasia. Goed gedaan. Kan de bal worden opgevangen aan de linkerkant door Vertongen. Nu weer druk van de Belgen. Tielemans zou het kunnen proberen van afstand. Maar dat wordt doorzien door Taylor. Die duikt op die bal. Die blokt die bal. En dan probeert Nederland eruit te komen. Maar dan is de paas van de Vrij onzuiver. En heeft België bal weer terug. Het is De Bruyne die aan de bal komt. Al verder naar achteren gaat om van De Roon zich te verlossen. En de opbouw vooral te doen. Hij denkt, als ik daar sta, komt hij zeker niet mee. Dat klopt ook. De Roon kiest nu positie gewoon daar in de verdediging van Nederland. Die daar met 5 man op 1 rij staan om de Belgische aanval tegen te houden. Er komt nog een wissel. Luke Bakio staat ook al aan de zijkant op het veld van Wolfsburg. Een rechteraanvaller komt er nog bij. Dat zal er wel het einde zijn van Kastanje die daar nu staat. Alle wissels worden van stal gehaald om er alles aan te doen om die goal te maken. 49 interlands België dus. Je zei het al, op rij gescoord gaat dan in de 50ste tegen Nederland niet lukken. Dat kan. Het is nog 10 minuten, maar er is niet zoveel van te zeggen. Want ze hebben wel degelijk af en toe een kans gecreëerd. Alleen uiteindelijk stond daar Pasveer. Of ging het net mis? Terwijl Carrasco nu geblesseerd achterblijft. Dumfries zegt ik voetbal niet verder. Want hij is geblesseerd aan het gezicht. Gaan we even kijken, scheidsrechter, hoe ernstig het is. Ik speel die bal wel uit het veld. Dan kan er even verzorging komen. Mocht dat nodig zijn. Ik denk dat hij hem wel degelijk even in het gezicht raakt. Niet heel zwaar, maar je kunt ook met een vinger per ongeluk in een oog zitten. En dan word je daar als tegenstander ook niet heel vrolijk van. Ik denk dat dat even aan de hand is. Hij heeft geen reden om daar naar de grond te gaan als het niet noodzakelijk is. Carrasco. Er komt nu een bal voor de Belgen. Die hem misschien teruggeven aan Nederland. Terwijl we nog even terugkijken naar de mooie goal van Virgil van Dijk. Trouwens, kijk maar even terug. Je zou ook nog kunnen zeggen dat de keeper misschien zo dicht bij het doel eruit had kunnen komen. Misschien had hij nog last van zijn hoofd. Nou, die botsing met Dumfries. Moet zeggen, De Bruyne stond daar ook als een standbeeld. Hè? Laat ik het zo uitdrukken. Als De Vrij rustig inkopt. Dat deed hij zuiver. Had het probleem bij Carrasco. Die voelt aan het oog. Ik kan me nog herinneren, Luc Castaños bij FC Twente. Die heeft dat wel eens gehad. Die heeft daar heel lang last van gehad. Was een stukje van zijn hoornvlies was er afgeschraapt. En daar heeft hij echt gigantisch lang mee lopen tobben. Nou, wissel is gepleegd. Onana eruit. Tielemans erin. Nee, dat is de vorige wissel. Luke Bakio. Luke Bakio is erin gekomen. Castaños is eruit gekomen. Dit is of Castagne. Dit is Castaños. Timothy Castagne eruit. En Luke Bakio voor hem in de plaats. Zit in de 83e minuut. Spel is hervat door Nederland. Pas weer. Speelt hem naar de Malasia. Maar daar gaat de bal royaal langs. Dus mag België gaan ingooien. Het is nog 8 minuten officieel. En nog wat tijd erbij voor de Belgen. Die er alles aan doen om de gelijkmaker te maken. De ketelaren goed daar weg bij de achterlijn. Via Malasia haalt hij er wel een corner uit. Ik vind hem wel goed invallen. Het is een andere type. De ketelaren. Ik vind hem meer een meevoetballende spits. Batshuayi is echt een man die afrondt zoals Lukaku natuurlijk. Maar die kan ook wel redelijk meevoetballen. Maar deze jongen kan dat nog wat meer, doet dat wat meer. En daar heeft België qua voetbal wel profijt van. Nu komt die corner voor de goal. Die wordt daar nog een keer ingezet. Daar heeft Nederland moeite met De Roon om hem echt weg te halen. Je vraagt een beetje om een goal, hoor, dat hij per ongeluk voor een voet valt. En dat er toch De Bruyne straks nog een keertje uithaalt. Nu weer Carrasco, tweede paal. Er staat notabene De Bruyne. Die kopt hem voor, maar weer in de handen van Pasveer. Ja, die heeft in ieder geval wel genoeg te doen gehad in deze wedstrijd. Ook dat is een beetje een evenwicht. Het aantal pogingen van België, het aantal pogingen van Nederland richting het doel. De Belgen 4 keer succesvol, Nederland 4 keer succesvol. Taylor aan de bal, Taylor geeft mee aan Blind. De bal over de zijlijn en de Belgen mogen ingooien. Dat doen ze via De Bast. En overtreding gemaakt nu door Kenneth Taylor. En dan klinkt het fluitsignaal van Anthony Taylor. Dat was een pittige. Dat leidt tot een gele kaart voor de invaller bij Oranje. Taylor geeft Taylor geel. Zou je mogen zeggen, mag je zeggen, het is de realiteit. De bal stil voor een vrije trap, terwijl Tielemans daar met de nodige moeite weer opstaat. Het spel is al hervat door de Belgen, die toch tempo maken willen. Niet nogmaals verliezen van Oranje, omdat dat al gebeurde in Brussel. Toen een zeer pijnlijke 4-1 nederlaag. Nu 1-0 in de wedstrijd, waarin ze eigenlijk de betere mogelijkheden hebben gehad. Maar dus tegen die tegentreffer aanliepen een minuutje of 10 geleden van Virgil van Dijk. Spel gaat via de linkerkant. Nou, probeert Vertonghen een actie te maken. Maar die bal die gaat de hele tijd over de zijlijn. En dan na een duel met Dumfries gaat hij definitief over de zijlijn via Vertonghen. En mag Nederland die ingooi gaan nemen. En Nederland neemt daar alle tijd voor. Want Nederland wil hier gewoon winnen. Nederland gaat zeker de tijd nemen. Pasveer geeft wat aanwijzingen nog aan zijn team. Terwijl de ingooi daarvan Dumfries is. Gakpo is de diepste man. Nederland langzamerhand wel met wat minder mensen voorin. En wat meer mensen achterin. Dat is de stand die je daartoe verleidt natuurlijk in deze wedstrijd. De ketelaren. Die kaast de Belgen. Die dus ook behoorlijk hebben doorgewisseld. Met 5 nieuwe spelers in de tweede helft in het elftal. Het nu een van die mensen, Tielemans. Tielemans geeft hem daarmee. Belgen dan in de opbouw. De Bast gaat hem daar brengen. Daar krijgen we die nieuwe man, Luke Bakio. Dodi Luke Bakio, mooie naam van de speler van Wolfsburg. Dan is De Bast doorgelopen. Heeft hij even ruimte. Geeft hij toch weer aan Luke Bakio. Die mag er dan uitvechten met Blind. Geeft het palletje mee. En dan komt hij wel of niet voor het doel. Nee, dat is een aarzeling nog. En dat duurt zo lang bij die Belgen. Luke Bakio haalt wel de achterlijn. Maar dan is hij uit balans. Gaat de bal over de achterlijn. Is het een doeltrap. Ook de Bruyne denk je er toch van, joh, haalt eruit met jouw kwaliteiten. Maar ook hij is daar aan het breien en breien. Ja, dat is eigenlijk een beetje het spel van de Belgen, zoals Nederland dat ook wel een fase heeft gehad. Bij Frank de Boer wat meer dan bij Van Gaal. Dat het allemaal te lang duurt, dat je wat weinig de goal zoekt en het geluk soms zoekt. Van Gaal zegt steeds, jongens, eigenlijk is het een kwestie van elke paas wil ik naar voren zien. Nou, dat heeft Nederland vandaag zeker niet kunnen waarmaken. Het heeft wel de leiding door de goal van Virgil van Dijk. Nog 4 minuten in de Johan Cruijff Arena. De Belgen op hun laatste benen lopen ze in deze wedstrijd. Maar ze blijven het wel proberen. Respect. Ja, dat gebeurt via de rechterkant met Luca Bacchio. En met De Bast, die speelt hem naar midden, naar Alderweireld. Die probeert om de Bruyne te bereiken. Maar het is de ketelaren die zich uit de punt van aanval heeft laten zakken. Die kaats is niet goed. Bal is terug bij Nederland met Dumfries. Dumfries op Gakpo. Dat is een bruikbare bal. Gakpo, bal vast. Geeft hem aan Bergwijn. Bergwijn gaat op avontuur, maar loopt zich vast. En dan kan Tielemans zijn volgende aanval van België in de steiger zetten. Doet dat door aan de linkerkant Trossard aan te spelen. Maar Trossard belandt in een duel met Dumfries. En dan weet je meestal de uitkomst wel. Maar met behulp van Carrasco komt Trossard toch weer aan de bal. En die maakt dan een diagonale loopactie naar de as van het veld. Levert in bij De Bruyne. Maar De Bruyne ziet zijn paas worden onderschept door Stefan de Vrij. De Vrij met de paas op Gakpo. Gakpo, goede actie. 1 man kwijt, 2 man kwijt. Hij kan nu doorlopen. Cody Gakpo heeft Klaassen bij zich. Heeft hij dat gezien? Ja, Klaassen. En dan Courtois glijdt goed naar de bal. Het was op het randje van buitenspel. Ik zag een aarzeling bij de grensrechter. Wel of niet de vlag de lucht in. Even afwachten maar hoe deze aanval afloopt. Nou, Courtois redt de inzet. Dus was het niet nodig om de VAR ernaar te laten kijken. Maar het was wel eventjes de gelegenheid voor Nederland om het helemaal te beslissen. Goeie actie dus van Gakpo. Maar hij weet Klaas uiteindelijk niet in, tot scoren te verleiden. Maar had dat wel gekund. Alle credits voor doelman Thibaut Courtois. Ja, prachtig gedaan, Gakpo. Hier is het inderdaad Klaas. Hij had misschien juist Bergwijn kunnen aanspelen. Omdat iedereen natuurlijk daar zich richting Klaas beweegt. Als diepste man stond Bergwijn eigenlijk door die actie vrij. Ik had het idee dat ze nog iets eerder uit elkaar hadden moeten gaan spelen. Ze bleven vrij dicht bij elkaar staan, die twee spitsen. Op het moment dat Gakpo aan de bal is, hadden ze wat meer ruimte kunnen nemen. Moet het nog lastiger worden voor de verdedigers om te kiezen. Terwijl Ryan Gravenberg, die op het laatste moment natuurlijk overgeheveld is naar Oranje. Naar de wedstrijd van Jong Oranje tegen België. Staat nu aan de zijkant om daar in te vallen bij het Nederlands elftal. Met de vrije trap van Kevin de Bruyne. Kevin de Bruyne naar links. Daar staat eigenlijk niemand. Maar oh, wat is dat een slechte aanname van Trossard. Trossard die nu in tweede instantie hem geeft aan Vertonghen. Vertonghen weer aan Trossard. Dan moet Nederland verdedigen. Nu is hij daar een corner aan het versieren. En dat lukt ook. Hij schiet die bal daar tegen Gakpo aan. Dat betekent een hoekschop nu voor de Belgen in de ene laatste minuut van deze wedstrijd. Frans Hoek is heel lang bezig aan Gravenberg uit te leggen hoe hij moet spelen. Als hij dat nog heel lang doet, dan hoeft het niet meer. Want dan kan Gravenberg er namelijk niet in. Kevin de Bruyne, dat is typerend voor hem. Zomaar een bal in de handen van Pasveer. Terwijl het best een goede bezetting in de 16 meter is. Ver beneden zijn stand. Hij is vandaag gewoon niet uit de verf gekomen. Dat heeft hij wel vaker, hè. Als het dan helemaal niet loopt, dan is het eigenlijk niet om aan te zien. Dan zie je ook gewoon de boosheid en de frustratie er vanaf druipen de hele tijd. Wat is er nou? Ja, die Gravenberg die heeft 3 minuten moeten luisteren naar Frans Hoek. Die is klaar, die loopt weg. Nou komt Van Gaal bij hem staan. Die gaat hem ook nog allerlei dingen vertellen. Ja, nee, je kunt maar niet goed genoeg geïnstrueerd zijn. Taylor. Geven. Met gelukje blind te bereiken. Bergwijn. Courtois bleef staan en alles was mogelijk. En dan schiet hij hem precies tegen Courtois aan. Een heel klein tikje was genoeg geweest om die bal er langs te krijgen. Dit was geen buitenspel. Dan was het de 2-0 geweest. Het blijft 1-0 zo vlak voor tijd. Ja, wat gaat er dan door het hoofd van een aanvaller, hè? Maar is een vraag voor later. Want hier gaat België er vandoor met een paas in de richting van Carrasco. Maar de weg wordt afgeschermd door de Roon. Een foutje van de Vrij, maar dat zet hij zelf weer recht. En dan weer tegenaan van Nederland, want de ruimtes worden groter. Slim gedaan door Gakpo. Zet het lichaam erin. Gakpo wordt opgehouden door Alderweireld. Nog altijd Cody Gakpo. Gakpo zet voor. Daar zit Courtois met een hand tussen. Anders had Daley Blind die bal kunnen binnenlopen. Er gebeurt er eindelijk van alles en nog wat in de diepe slotfase van deze wedstrijd. We hebben hier ontzettend lang op moeten wachten. We gaan 4 minuten erbij krijgen. Gravenberg staat denk ik al 4 minuten te wachten om erin te komen. En zal denken als het nog eens 4 minuten gaat duren, dan is de wedstrijd waarschijnlijk afgelopen. alvorens ik het veld mag betreden voor mijn volgende interland. Nou, eens kijken of het nog gaat lukken. Eerst België met de actie van Tielemans. Die speelt hem naar De Bruyne, maar dat is weer een mislukte paas van Kevin De Bruyne. Die het hoofd en de schouders laat hangen. Wordt er een overtreding gemaakt en kan Gravenberch eindelijk gaan komen. Bord gaat omhoog met nummer 14. Gaat Davy Klaas eruit en zien we Ryan Gravenberch, tegenwoordig Bayern München, dus in het veld komen. Gravenberch, nou, als die nog een fout maakt, dan weet ik het niet in de laatste paar minuten. Want die hebben ze toen echt precies uitgelegd wat hij moet gaan doen. Klaassen applaudisseert, heeft door het elftal bewogen en zoals altijd knal hard gewerkt. En soms ook op een positie moeten spelen in deze wedstrijd die hem wat minder past. Maar Van Gaal loopt ook nu met Klaassen weer mee. Heel vaderlijk. Arm om de schouder. Geeft hem nog een paar complimenten. En ja, die gaat ook zitten. En een speler waar hij altijd op kan rekenen. Waar hij van gecharmeerd is. Ook hij is natuurlijk zeker van dat ticket. Het wordt allemaal wel doorzichtiger. Wat Van Gaal wil. Vooral met wie hij het wil. Wie op welke positie gaat spelen. Nu Gakpo. Gakpo naar Dumfries. Die hoeft helemaal nooit te twijfelen. Dumfries. Voorzet. Eerste paal. En dan beide nog bij de tweede paal. Bergwijn die hem er bijna inschiet. Wat een kans heeft Nederland in de laatste 10 minuten gehad. Het had nu ook 5-1 kunnen staan voor Oranje. Jongen. Elke bal in de 16 meter. Het zegt ook wat over de kracht van Oranje, hè? Natuurlijk. In zo'n slechte wedstrijd. Nou ja, oké, dan kom je nog op voorsprong ook. Dankzij een doodspelmoment. Ook dat is een kwaliteit die je met je meebrengt. Dan moet de tegenstander nog meer komen. En vervolgens in de counter met een goede Cody Gakpo. Met een snelle Steven Bergwijn. Met andere spelers die zich daar een paar keer hebben gemeld. Zelfs Daley Blind. Zijn er kansen geweest op meer? Het zegt iets over de gretigheid. Ook in deze wedstrijd. Het zegt iets over de wilskracht. Het lukt allemaal gewoon prima. En dat is een fijne constatering. Want Nederland gaat waarschijnlijk met een overwinning naar Qatar. Want dat moet wel heel gek lopen. We zitten inmiddels in de 93ste minuut. Nederland mag een vrije trap nemen op een meter of, wat zal het zijn, 30 afstand van het doel van Thibaut Courtois. Ik dacht nog even dat Gravenberch geblesseerd raakt. Net met dat heel hoog geheven been. Maar gelukkig valt het mee. Ze staan daar nog bij die vrije trap te overleggen. Gakpo, Bergwijn willen dat allebei wel doen. We kennen elkaar nog uit de PSV-tijd. En ze hebben de kansen gehad. Gakpo die toch wel weer op het moment dat er iets meer ruimte kwam, wel heel sterk heeft gespeeld in die tweede helft voor het Nederlands team. Op zijn ideale plek daar voorin in die triangle. In die drie aanvallers. Als hij er één van is, kan Nederland daar nog heel veel lol aan beleven. Taylor houdt die bal binnen. En dan Dumfries. Nou, de koppige tweede goal. Nu Dumfries terugleggen. Bergwijn. Nee, net past het weer niet. Het scheelt een millimeter. Al de wereld had er weer een voet tussen. En dan gaan de Belgen weer met De Bruyne. Waar De Bruyne is, is ook De Roon. De Bruyne nu met een lange paas. Ook die komt niet aan. Hij is echt gewoon kapot gespeeld in deze wedstrijd. Waardoor alles wat hij wil niet goed lukt. De bal over de achterlijn rolt. Past weer gewoon die doeltrap gaat nemen. De tijd zit er ongeveer op. Zit er nog bijna op. Nog 30 seconden. Nederland gaat gewoon weer van België winnen. Nou weer. Dat was heel laat thuis in september 97, dat is 23, is 25 jaar geleden dat Nederland voor de laatste keer in eigen land won van België. Dat zegt wel veel. Ja, inderdaad. Nog even terug naar Martin Rome. Misschien wel de beste speler vandaag aan de kant van Oranje, want vrijwel niets fout gedaan. De beste man van de Belgen uit de wedstrijd gespeeld. Dus wat dat betreft kan De Roon en kan ook Van Gaal tevreden zijn. We zitten in de diepe slotfase. Arno pakt haastig zijn spullen bij elkaar. Want hij denkt bij zichzelf, hey, ik moet nog interviewen zo dadelijk. Dus die gaat er vandoor. En dan maak ik hier de laatste balmenteling af met Al de Wereld. Die de bal naar voren speelt in de hoop dat hij Trossard bereikt. Dat lukt inderdaad ook. Trossard aan de linkerkant gaat al voor op Dumfries. Laatste aanval van de wedstrijd waarschijnlijk. Zet de bal voor hem met een omhaal. Oh, wat een omhaal. Die eindigt op de kruising zo'n beetje. En zo ontsnapt Nederland nog aan de gelijkmaker. Invaller Dodi Lukebakio is, nou ja, centimeters verwijderd van een sensationeel doelpunt. Maar dat blijft Nederland bespaard. Het klopt België voor de tweede keer in deze editie van de Nations League. En gaat dus door naar de Final Four. Na een overwinning van 1-0 door de treffer van Virgil van Dijk. Wat was België er nog dichtbij. En wat zou het een geweldig doelpunt zijn geweest. Waar het niet dat Lukebakio niet het net vindt. Maar de kruising van paal en lat. Nederland-België in de Johan Cruijff Arena na een moeizame exercitie toch een zegen. 1-0. Ja, Leon de Stenter, mooi om even te zien dat pas weer de kruising waar die bal op kwam even schoonmaakt. Ja. Een soort bedankje van dankjewel. Dat je me hielp. Even een eitje over de kruising. Wat een actie was dat, hè? Ja, en wat een slot van dit duel. Was 1-1 eigenlijk terecht geweest in jouw ogen? Ja, als je de slotfase zag, dan had Nederland nog wel 3 doelpunten kunnen maken. En dit was eigenlijk, eerste helft waren wel wat kansjes voor België. Ja, maar zeker. Dit was wel een van de eerste keren dat ze weer in de 16 kwamen en dat er echt wat op doel ging. Dus ja, op zich vond ik, het was geen mooie wedstrijd, maar ik denk wel dat Nederland terecht heeft gewonnen. Is dit nou een wedstrijd die je in de cursus coach betaald voetbal zou kunnen behandelen als hoe schakel ik de beste speler van de tegenstander uit? Ja, zeker weten. Ja, dat heeft Martin de Roon wel even laten zien hoe je dat doet. Want Kevin de Bruyne die zit nog steeds ergens in de achterzak van de Roon. Die heeft gewoon niks kunnen laten zien. Die ging op een gegeven moment zelfs de bal ophalen als een soort van centrale verdediger, omdat hij anders gewoon continu de Roon achter zich aan had. Ja. Ja, en daarna alle acties die hij deed, die waren niet goed. En dan zie je dus dat je de angel eruit haalt en dat er niks meer komt. Je zag hem, wanneer zag hem nou? Begin tweede helft op een gegeven moment, dat hij met zijn handen echt... Ja, ja jongens, wat zijn we nou te gaan doen? En we komen geen stap verder op deze. Maar je zag de wanhoop... Echt moedeloos toenemen. Ja, enorm. En eerste helft een paar momenten al, maar ja, het was echt moeizaam. En op een gegeven moment stond hij gewoon niet eens meer naar het spel te kijken, maar naar de zijlijn. Van wat is dit nou voor wedstrijd? En dan heb je de andere kant ook. Het spel is ook zo gericht op hem dat iedereen moet die bal naar hem spelen, ondanks dat hij niet altijd de juiste optie is. Ja, als hij er dan ook niet lekker in zit, dan krijgt België gewoon het spel niet op de wagen. Wat vond je van Kenneth Taylor? Ja, viel goed in. Eigenlijk waar we het in de rust over hadden, je merkt dat er het lopen zonder bal werd gemist. Dus het was heel erg statisch. En dan zie je dat Taylor erin komt en hij begint loopacties te maken op de juiste momenten. En dan wordt het dynamischer, komen er meer mogelijkheden. Trekt hij België uit elkaar en dat werkte heel erg goed. Ik zit nu de statistieken te bekijken. Balbezit België 55% en Nederland 45%. Ja, we hebben echt heel efficiënt gespeeld. Op zich, wat ik zei, het was geen mooie wedstrijd. Maar het is ook wel goed om te zien dat Nederland zo'n soort wedstrijd ook kan spelen. Dus niet zelf het spel maken. We hebben ook een middenveld dat niet het spel maakt. Hè. Martin de Roon heeft gewoon voornamelijk verdedigd. Mm-hmm. En dat je toch een wedstrijd weet te winnen en toch nog wel tot kansen weet te komen. Ondanks dat echt de spelmakers er niet eens meer in stonden, niet eens bij zijn. Dus dat geeft wel hoop. Ja, we gaan even naar de aanvoerder luisteren, Van Dijk. Ah. Fijn toch? Zeker. We wilden winnen. Het was geen goede wedstrijd. Maar we winnen wel. En dat, lekker gevoel, denk ik. Ondanks dat we veel beter moeten. Maar ja, we spelen tegen België. Is dat wel het gevoel dat toch ook wel bij jullie leeft, dat het beter had gemoeten? Sorry? Is dat wel het gevoel dat bij jullie leeft dan, dat het beter had gemoeten? Ja, zeker weten. Kijk, je weet dat we natuurlijk de wedstrijd in Brussel hebben geanalyseerd. En ze willen natuurlijk ons uit elkaar trekken. Veel beweging. Je weet dat hun de individuele kwaliteit hebben met Kevin, de Bruyne. Met Hazard. En dan moet je hard werken. En ik denk dat de jongens vooral Jurri in de eerste helft, Nathan, maar ook Malasia en Steven uiteindelijk. Veel rennen, wisselingen, Martin. Dus dat is hard werken. Maar we winnen hem en dat is het allerbelangrijkste. En prima gevoel denk ik om naar het WK te gaan. Dat was inderdaad misschien niet altijd even goed de eerste helft. Maar je kunt ook zeggen, jullie missen 2 hele belangrijke creatieve krachten. Dat niet zo gek is dat het zoek is. Ja, maar we moeten niet vergeten dat we tegen een van de beste teams met spelen. En dat het altijd lastig zal worden. En ja, dat was wel gebleken vooral de eerste helft. En uiteindelijk gaat het om de 0 houden en winnen. Je moet daar bij de ere aan gaan staan volgens mij. Ik heb nog 1 vraag aan je. Je zei het net al, Qatar is het volgende station. Met wat voor gevoel gaan jullie erheen? Met wat voor verwachting? Vertrouwen, ja. Genieten. Met alle, ik denk... Wim Maris van dit elftal, hè? Van jullie. Wim Maris van jullie. Ja, hopelijk blijft dat gevoel zo. En we gaan nog wel hard. Alles voor geven. Met z'n allen. We hebben iedereen nodig. Allemaal dezelfde richting. En hopelijk wordt het een speciaal WK. En daar gaat hij. Dat zou mooi zijn. Richting de Erehaag gaat hij. Onze aanvoerder van het Nederlands elftal, Virgil van Dijk. Voor de wedstrijd hadden we het erover. Met wat voor gevoel denk jij dat we gaan afsluiten? En is het karakteristiek voor het WK dat we kunnen zeggen wat gaat het worden, deze wedstrijd. Beetje slecht Nederlands, maar je snapt een beetje wat ik bedoel. Met wat voor gevoel kijk jij nu naar dit duel? Zijn we klaar voor het WK? Nou ja, als iedereen fit is. Ik had al van tevoren wel hoop, zeg maar. Het ziet er goed uit. De speelstijl is langzaamaan, wordt gefine-tuned. We hebben een achterste linie die waanzinnig goed is. Vandaag wel wat slordigheden gezien. Maar als Dumfries met name. Ja, precies. Ja. Maar als het staat, dan staat het ook echt als een huis. En je hebt vandaag gezien, je kunt verschillende soorten spellen spelen eigenlijk. Je kunt het spel maken, maar je kunt ook gewoon heel efficiënt de boel dicht houden en toch tot kansen komen. Gewoon lelijk spelen. Heel lelijk eigenlijk. Spelen en ja. Toch gewoon winnen van een goed land. Ja, weet je, dat geeft heel veel vertrouwen richting zo'n toernooi. En je merkt gewoon, alles wat Van Gaal uitlegt is logisch. Dat geloof je. Je hebt het gevoel dat de spelers hem ook geloven. Dat is wel een heel belangrijk element in naar een toernooi toe gaan. Ja, dat, wat mij betreft ziet dat er allemaal heel goed uit. Goed, zeker nu van de Final Four zijn in ieder geval Nederland en Kroatië. Als ik even naar de uitslag kijk, dan speelde Kroatië vanavond tegen Oostenrijk en won met 3-1. Denemarken-Frankrijk werd 2-0. Nederland-België weet u dus 1-0. En Wales tegen Polen eindigde in 0-1. Goed, tot zover. Dankjewel, Leon. Graag tot de volgende keer. Yes. Baby, tell them, bye, bye, bye to the demons in your sleep. Baby, baby, tell them, tell them, tell them, tell them, tell them. En know that I'm here om 22:48 en dan was langs de lijn op NPO Radio 1. Het werd vandaag roeigeschiedenis geschreven, vanmiddag om precies te zijn, door Carolien Florijn. Niet eerder was een roeier uit ons land wereldkampioen in de skiff. Dat is een eenmansboot. Maar Florijn sleepte de titel in het Tsjechische Rašice met overmacht binnen. Ze stapt met haar wereldtitel uit de schaduw van haar vader, tweevoudig Olympisch kampioen Ronald Florijn. Maar ze doet het niet alleen. lag dan niet mee. Hij sprak in de volgende reportage met de coaches op de achtergrond. De Canadese Michelle Darville en hoofdcoach Ilko Meenhorst. Ja, daar, kom samen, hè. Nog even. Wow, wat is hier mooi. Ja, super. Je straalt erbij, je straalt erbij. Ja, het is fantastisch. Het geeft iedereen emotie. Nee, in de skiff is wel uniek. Dan doe je het helemaal alleen en dan heb je gewoon de allerbeste roeisters tegen je. En wat Caroline hier doet is natuurlijk fantastisch. Uniek in onze roeigeschiedenis. Ja, het moet nog even doordringen. Ik denk dat dat morgen gebeurt, maar ja. Ik was gewoon zo vereerd ook dat je ligt naast een Olympisch kampioen en zoveel goede roeisters in het veld. En dat ik überhaupt in deze finale lag, dacht ik aan de start, ben ik al zo trots op. En ja, ik had niet blijer kunnen zijn dan dit. Caroline Florijn kan de overwinning ruiken nu. In de Nederlandse WK-historie nog nooit goud voor een Nederlandse vrouw op het onderdeel skiff. 1950 meter, Caroline Florijn. Onthoud die naam. Caroline Florijn langs de commentaarpositie, zijn bootlengte voorsprong. Ze kijkt naar rechts, de armen gaan omhoog. Ze verslaat de Olympisch kampioen in een vrouw tegen vrouw gevecht. Nou ben ik toch wel benieuwd of zij zich hier realiseert wat ze heeft gedaan. Ze is er overheen. De handen gaan de lucht in en niet zo'n beetje ook, want de wereldtitel voor Caroline Florijn, de skiff is binnen. Daar waar ze... Is er ook iets van historisch besef als je over de finishlijn ligt? Ja, nou ja, dan is... Nee. Het goud van Caroline Florijn komt niet uit de lucht vallen. Het is het gevolg van visie, van een plan. En een van de namen achter dat plan is hoofdcoach Ilko Meenhorst, de grote baas op de achtergrond. Ja, nou, vanaf het moment dat ik zelf bij de roeimond kwam naar nu, zijn de accenten wel erg verschoven. We zijn veel meer... Een jaar of 10? Ja, 2013 kwam ik erbij. En toen werkte ik in een team waarbij we eigenlijk alleen nog maar roeicoaches hadden. En nu hebben we denk ik een team met echt specialismen. Dus er zijn aanvullende specialismen in het team. Maar ook op andere aspecten, ook op het gebied van voeding, suppletie, dat hebben we allemaal veel verder ingeregeld. Dus ja, er is nu een mooie combinatie van roeiexpertise en de kunst van het coachen. En aan de andere kant de menselijke benadering en gewoon de wetenschap. Ja, so I'm her, one of the coaches that looks after her. I work very closely with Freek Robbers, with the women's team. So when they're training, we both watch them row and give them technical tips and give them some guidance. And at the regattas, we also provide the support here. De staf van de Nederlandse roeiploeg is sinds een tijdje groot genoeg om een flinke touringcar mee te vullen. Sinds dit jaar maakt ook een Canadese deel uit van de staf. En niet de eerste de beste, Michelle Darville. Die vorig jaar als coach van de Canadese vrouwenacht die boot Olympisch kampioen maakte. Was there something you were watching these Dutch rowers and you thought maybe I can bring them something extra they don't have? Oh, that's a difficult question. I think, you know, being a woman, sometimes it's easier to talk to women or, you know, be empathetic. That might be easier, but you know, we have a great group of coaches that I think athletes feel like they can go to any coach and get advice that they need or help that they need. Ja, een fantastische coach met ervaring. Inderdaad, zichzelf nooit belangrijker maken aan het team en altijd in dienst van atleten werken. Uiteindelijk is zij gewoon een heel ervaren coach die ook gewoon weer iets kan toevoegen in het team. Manieren van werken, ideeën inbrengen, een andere soort van bezieling misschien wel weer. Het is ook fijn om een vrouw erbij te hebben. Die brengt ook weer wat anders mee in het team. Dat hadden we natuurlijk niet. In ieder geval niet op dit niveau, vind ik. En zij voegt daar zeker iets toe ook. Nu was je vroeger altijd de dochter van Florijn. Dat is nu wel anders, hè? Hij is nu de vader van geworden. Nou ja, hij is geen wereldkampioen geweest. Dus dat is, dat ben ik nu wel. Dus ik had verwacht dat ik niet zou winnen, eerlijk gezegd. Omdat, Emma Twik is zo goed. En ik kon eigenlijk alleen maar... Ik had niks te verliezen, dus dat was op zich wel een fijn gevoel voor mezelf. Deze wedstrijd is precies wat we ervan hoopten. Een tweestrijd tussen Twik en Caroline en dan ook met deze uitkomst. Het is zo knap als je een heel seizoen zo dik wint. Iedereen gaat steeds meer van je verwachten, steeds meer media. En dan kom je voor het eerst onder druk en dan reageer je zo. En dan je slaat iedere aanval af en je roeit er gewoon weer bij weg op het eind. Fantastisch om te zien. Ja, die laatste stem die u hoorde was van Rogier Blink, oud-roeier en vanmiddag co-commentator bij de collega's van Studio Sport. De Nederlandse roeiploeg heeft de wereldkampioenschappen afgesloten met een recordaantal van 10 medailles. Het hoogtepunt was, zoals u net hoorde, de gouden plak van skiveuse Caroline Florijn. Verder was er 8 keer zilver voor Oranje en de mannen in de 4 zonder pakten brons.